والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے لائیو سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. سیزن 2 ہے ذہنی آزمائش کا، یہ دوسرا لیول ہے الحمدللہ عزوجل. پہلے ایک مقابلہ ربیع الاول میں آپ نے دیکھا، اور اب ربیع الغوث میں یعنی ربیع الاخر میں یہ ذہنی آزمائش کا جو سیزن 2 ہے یہ جاری ہے، اور آج اس کا دوسرا کوارٹر فائنل ہے. آج ہمارے ساتھ الحمدللہ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اجمیری اور جامعۃ المدینہ بغدادی کے طلبہ ہوں گے. مدنی منوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی آئیے اور اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیے. سبحان اللہ، مرحبا کہتے ہیں آپ کو. الحمدللہ عزوجل میرے مدنی چینل کے ناظرین جو روزانہ اس سلسلے کو دیکھتے ہیں وہ اس کا طریقہ کار جانتے ہیں، لیکن نئے ناظرین کے لیے ایک بار پھر اس سلسلے کے طریقہ کار کو کچھ بیان کرتے ہیں. یاد رہے کہ کوارٹر فائنل مرحلے میں ہم نے اپنے طریقہ کار کو کچھ تبدیل کیا تھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ مقابلہ کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا، کون کون سے ادوار ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا سلسلہ ذہنی آزمائش کا دوسرا کوارٹر فائنل، پہلا دور ہوگا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا دور ہوگا یہ شخصیت کون ہے، تیسرا دور ہوگا مدنی گلدستہ، چوتھا دور ہوگا سفر ہے مگر اکیلے، اور پانچواں دور ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. کس دور میں، کس راؤنڈ میں، کس طرح مقابلہ ہوگا، جیسے جیسے وہ راؤنڈ وہ دور آتا جائے گا ہم آپ کو تفصیل بتاتے جائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کا آغاز کریں، حسب معمول ہمارے طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلے ہم ہمارے ناظرین سے سوال کرتے ہیں. اس وقت جو مدنی چینل کے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلا سوال آپ سے ہوگا، اور آپ اس سوال کا جواب کیسے دے سکتے ہیں، وہ جواب آپ کو دینے کے لیے اسکرین پر آپ کو نمبر دکھایا جائے گا. آپ اس نمبر پر میسج کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ لائیو اسکائپ آئی ڈی جو ہے لائیو مدنی چینل، اس پر بھی آپ ہمیں جوابات بھیج سکتے ہیں. پہلے صحیح 26 جوابات، فرسٹ کریکٹ 26 آنسرز کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، اور سلسلے کے آخر میں اس کو اناؤنس کریں گے. تو آج سوال یہ ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے، یہ بتائیے. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. سوال یہ بتائیے، جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین بتائیں کہ جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے. اس سوال کا جواب آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. اور ایک شخصیت بھی ہم اپنے ناظرین سے پوچھتے ہیں، آئیے اس کے اشارے بھی لے لیجئے، اور جلدی جلدی اس شخصیت کو بھوجئے. آپ کے صحیح جوابات سلسلے کے آخر میں ہم بیان کریں گے. سب سے پہلا اشارہ اس شخصیت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ اشرائے مبشرہ میں سے بھی ہیں. اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کی تو اس ہجرت میں میرے آقا کے وہی ساتھ تھے. یہ کون سے صحابی ہیں؟ تین اشارے ہم نے دے دیے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین جلدی جلدی ہمیں اس کا نام بتا سکتے ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کچھ دیر بعد سوالات کریں گے، اور اس کے جوابات بھی آپ سے لیں گے. تو دو سوالات ہو گئے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، جلدی جلدی آپ ہمیں جوابات دیجئے. آپ کو اسکرین پر نمبرز دکھائے جا رہے ہوں گے، لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر بھی آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. اب باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ اجمیری اور جامعۃ المدینہ بغدادی کے طلبا سے. اپنا اپنا مائک لیجیے اور اپنا اپنا نام بتائیے. جی. محمد نعمان شیخ اتاری. ماشاءاللہ. محمد مبشر علی اتاری. محمد حمزہ اتاری. جی. محمد احمد رضا اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا درجۂ اولا. نام بھی احمد رضا، جامعۃ المدینہ بھی احمد رضا. جی حضور. محمد شہراز اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا درجۂ اولا. ماشاءاللہ. محمد حسین اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا. ماشاءاللہ. تو اب جناب ایک طرف جامعہ والے ہیں، ایک طرف مدرسۃ المدینہ والے ہیں. یاد رہے کہ یہ دونوں طلبہ اپنا پہلا مقابلہ جیت چکے ہیں، پری کوارٹر فائنل میں انہوں نے سبقت حاصل کی اور اب کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں. صرف تین مقابلے دور ہیں، یعنی آج جیتنے والا سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا، اور پھر فائنل میں پہنچنے کے بعد جو طلبہ ہم سے مقابلہ جیتیں گے ان کو انعام کے طور پر فتاوی رضویہ شریف ہر طالب علم کو دیگر تحائف کے ساتھ ساتھ مکمل سیٹ تحفے میں دیا جائے گا. تو جناب یہ مقابلہ جاری ہے اور روزانہ ہی ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے جدا ہوتے ہیں یعنی جو ہار جاتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں ہم ان کو تحفہ دیتے ہیں, جو جیت جاتے ہیں انہیں خالی ہاتھ اگلے راؤنڈ میں بھیج دیتے ہیں تاکہ ہم سے جدا ہونے والے خالی ہاتھ نہ جائیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آج تحفہ کون لے کے جاتا ہے اور سیمی فائنل راؤنڈ میں کون جاتا ہے. شروع کرتے ہیں, پہلے دور کی طرف چلتے ہیں. یاد رہے پہلے دور میں 10-10 سوالات ہوں گے, ہر سوال پر ایک ایک نمبر دیا جائے گا, ہر جواب کو دینے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے اور اس دور کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ایک عرض کرنا چاہوں گا, ماشاءاللہ پنجاب کی مہروی کابینات کے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں, تو اس طرف والے جو اسلامی بھائی ہیں یہ مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں کے ساتھی بن جائیں اور اس طرف والے جامعۃ المدینہ بغدادی والوں کے ساتھی بن جائیں. اور جب صحیح جواب ہوگا تو حوصلہ افزائی کے لیے کیا کہیں گے؟ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہتے جائیں گے. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. انشاءاللہ ذکر اللہ بھی کرتے رہیں گے, معلومات میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا. ایک بات میں ضرور عرض کرتا چلوں کہ یہ سلسلہ دیکھنے والے جو گھر پر ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی اور جو یہاں موجود ہیں, آپ کو یہ میرا دعویٰ ہے کئی ایسے سوالات ہوں گے جو پہلے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے, جوابات تو دور کی بات ہے لیکن آج بہت ساری نئی معلومات ہمیں ملنے والی ہے. چاہیں تو نوٹ کرتے چلے جائیں, یاد کرتے چلے جائیں اللہ والوں کی باتیں. ہم نیت کرتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے جہاں اللہ والوں کی بات ہوتی ہے, اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے, وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے. تو پہلا سوال مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبہ سے, یہ بتائیے ایمان کی حفاظت سے متعلق امیر اہل سنت کے ویڈیو بیان کا نام بتائیں. ایمان کی سلامتی, اس بیان کا نام ہے ایمان کی سلامتی. جواب بالکل درست ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں موجود حاضرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس بیان کو بھی ضرور دیکھیں گے. پہلا سوال ہمارے جامعۃ المدینہ والوں سے, حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا وصیت فرمائی تھی؟ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت سیدنا سری سقطی نے کیا وصیت فرمائی تھی؟ چونکہ مقابلہ کوارٹر فائنل ہے تو سوال بھی کچھ مشکل ہوتے جائیں گے. جی, لوگوں کے خیال سے خالق عزوجل, خالق عزوجل, پانچ سیکنڈ باقی ہیں. لوگوں کے خیال سے خالق عزوجل, مخلوق کی صحبت کی وجہ سے خالق عز و جل سے غافل نہ ہونا, پہلا ہی سوال کچھ مشکل آ گیا, جواب نہیں دے سکے. آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیے شجرہ عالیہ کے کل اشعار کتنے ہیں اور یہ اشعار کس نے لکھے ہیں؟ مشورہ جاری ہے. شجرہ تاریہ کے کل 23 اشعار ہیں, ابتدائی 18 اعلیٰ حضرت نے اور مقطع یعنی آخر کا شعر اعلیٰ کا کلام ہے. 23 اشعار پر مشتمل ہے ابتدائی 18 اشعار اور جو مقطع ہے یعنی آخری شعر وہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان نے لکھا ہے. جواب بالکل درست ہے. کیسی معلومات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دوسرا سوال, حضرت سیدنا علی بن احمد حکاری علی رحمہ کا لقب اور کنیت بتائیے. سیدنا علی بن احمد حکاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب اور کنیت بتائیے. آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب شیخ الاسلام اور کنیت ابو الحسن ہے. آپ کا لقب شیخ الاسلام اور کنیت ابو الحسن ہے. جواب بالکل درست ہے. کچھ آکسیجن ملی ہے جامعہ والوں کو, خاتا کھولا ہے انہوں نے لیکن ابھی مقابلہ بہت آگے تک جانا ہے. تیسرا سوال, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش کتنے علوم میں قلم اٹھایا؟ یاد رہے قلم اٹھانے کی بات ہو رہی ہے. 50 علوم. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 50 علوم میں قابل قدر تصنیف فرمائی، جواب بالکل درست ہے۔ حضرت سیدنا بہاءالدین زکریہ کا وصال ظاہری، حضرت سیدنا بہاءالدین علیہ رحمۃ اللہ المبین کا وصال ظاہری کس سبب سے ہوا؟ دنیا سے پردہ فرمانے کا سبب کیا بنا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی کوئی خوشبو سونگتے تو آپ کی جاں بلب ہو جاتے، ایک شخص آپ کے پاس آیا تو اس نے غالیہ خوشبو لگا رکھی تھی، تو اسی خوشبو کے سونگنے سے آپ کی وصال ہوئی۔ آپ جب خوشبو سونگتے تو ایسا ذوق اور حال طاری ہو جاتا کہ جاں بلب ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حالت نکاحت تھی آپ پر، اور مشک و عنبر کافور کی بنی ہوئی مہنگی خوشبو لایا، تو اس اچھی خوشبو سے آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، جواب درست ہے۔ کیسا عجیب واقعہ ہے کہ خوشبو کی وجہ سے آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن یہ جواب درست ہے۔ یہ بتائیے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کے لیے کی جانے والی دعا کیا تھی؟ آپ نے وہ دعا بتانی ہے۔ وہ دعا یہ تھی، اے اللہ عز و جل، ہم تجھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھے دعا مانگتے تھے اور تمہیں بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، تمہیں بارش عطا فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، یا اللہ پہلے آپ پیارے آقا کے وسیلے سے دعا مانگتے تو بارش عطا فرماتا، اب پیارے آقا کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، مولا بارش عطا فرما دے۔ جواب بالکل درست ہے۔ اور یہاں اہل سنت والجماعت کا کیسا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ صحابہ بھی وسیلے کے ذریعے دعا مانگا کرتے، اور یہ باتیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جی جناب، چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف جامعۃ المدینہ والوں سے۔ حضرت سیدنا شیخ جمال الاولیاء علیہ الرحمہ نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد مخدوم جہانیہ ثانی سے حاصل کی۔ اپنے والد ماجد مخدوم جہانیہ ثانی سے حاصل کی، جواب بالکل درست ہے۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت اور القابات بتائیں۔ آپ کی کنیت سامی ابو الحسن ابراہیم، اور آپ کے القابات صادق صالح امین اور کاظم ہے۔ آپ کی کنیت سامی ابو الحسن ابو ابراہیم، اور القابات صابر صالح امین اور کاظم ہے، جواب بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدنی منوں کے حافظے میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کتنی زبردست تیاری ہے۔ پانچواں سوال ہے جامعۃ المدینہ والوں سے، حضرت سیدنا آل مہراہوی علیہ رحمہ مکمل کتنے سال تک اعتکاف گزیر رہے، اور کس چیز سے افطار کیا کرتے تھے؟ آل محمد مہراہوی علیہ رحمہ مکمل کتنے سال تک اعتکاف میں رہے، اور کس چیز سے افطار کیا کرتے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 سال تک اعتکاف گزیر رہے، اور کھجور کی روٹی سے، جو کی روٹی سے افطار کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اعتکاف میں رہے اور جو کی روٹی سے افطار کرتے، جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب، 5 سوالات ہوئے ہیں۔ جامعۃ المدینہ والوں کے نمبر ہیں 4، مدرسۃ المدینہ والوں کے نمبر ہیں 5، ایک نمبر کا فاصلہ ہے۔ چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف۔ حضرت سیدنا آل رسول مہراہوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا وصیت فرمائی تھی؟ آپ کی وصیت بیان کیجئے۔ جب قیامت میں جھگڑا نہ کرے، مشورہ کر کے کوئی ایک جواب دیتے ہیں۔ جی، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے لیے کیا لایا، تو میں اپنے مرید احمد رضا کو پیش کروں گا۔ شاید آپ نے اپنی ساری توانائی آپس میں جھگڑنے میں صرف کر دی. میں نے وصیت پوچھی تھی, اب وقت ختم ہو گیا آپ کا, آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی. وصیت کہتے ہیں کہ جاتے جاتے کوئی جو بزرگ ہوں اپنے رفقا کو, اپنی آل کو وصیت کیا دے کر جاتے ہیں, انہوں نے یہ وصیت کی, اطیع اللہ و اطیع الرسول, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. آپ کا جواب غلط ہو گیا. تو پہلے آپس میں مشورہ کر لیں اور پھر مائک لیں. اب آتے ہیں جامعہ والوں کی طرف. سوال یہ ہے, اہل عراق امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی کو کیا کہتے تھے؟ اہل عراق امام موسیٰ کاظم کو کیا کہتے تھے؟ اہل عراق آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باب الحوائج کہتے تھے. باب الحوائج یعنی حاجت پوری ہونے کا دروازہ. ہائے ہائے, حاجت پوری ہونے کا دروازہ باب الحوائج کہا جاتا. جواب بالکل درست ہے. یہ پرانے لوگوں کا انداز ہے کہ اولیاء کرام کو حاجت پوری کرنے کا دروازہ کہا کرتے, پھر مسلک اہل سنت ظاہر ہو رہا ہے. جواب بالکل درست. چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے اور یہ ساتواں سوال ہے. بتائیے امیر اہل سنت نے جو شجرا مرتب فرمایا وہ کن کو پڑھنے کی اجازت ہے؟ وہ چجرا, قادریہ, عالیہ, تاریہ جو ان میں مرید ہیں ان کو پڑھنے کی اجازت ہے, باقی کسی اور کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. صرف مرید کو, مرید ان کو پڑھنے کی اجازت ہے. صرف مرید کو. جی میں نے تین بار آپ سے کہا مرید یا طالب کو پڑھنے کی اجازت ہے. آپ کا جواب درست نہیں ہے, کیونکہ امیر علیہ السلام کا جو شجرا ہے وہ مریدین اور طالب, جو طالب ہوتے ہیں ان کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے. ساتویں سوال کی طرف آتے ہیں ہم جامعہ والوں کے پاس. موقع ہے جامعہ والوں کا برتری حاصل کرنے کا. حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف مشہد مقدس ایران میں ہے. آپ کا مزار شریف مشہد مقدس ایران میں ہے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, اب مقابلے نے پھر کچھ پلٹا کھایا ہے. ایک نمبر اب جامعہ والے آگے بن گئے ہیں. باری ہے پھر مدرسۃ المدینہ والوں کی. یہ بتائیے کہ آئمہ اربعہ یعنی چاروں امام میں سے تابعی کون سے امام ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں, یعنی انہوں نے صحابی کا دیدار کیا. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے امام اعظم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 55 حج ادا کیے. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, جامعہ کے حامیوں کی آواز کچھ بڑھتی جا رہی ہے. مدرسے والوں کی مدہ ایسا نہ کریں. آپ دور سے ضرور آئے ہیں مگر حوصلہ افزائی میں پیچھے نہ رہیں, اور اللہ کے ذکر کی نیت سے کیا کہتے رہیں گے؟ پنجاب والوں کی آواز تو ویسی ذرا زیادہ مضبوط ہوتی ہے. بہرحال یہ بتائیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال کی عمر میں بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی تھی؟ بغداد معلا کی ڈائریکشن اعلیٰ حضرت نے اپنی کتنی عمر میں معلوم کر لی تھی؟ بغداد سے پیار کتنا اعلیٰ حضرت کو کہ چھوٹی عمر میں, چلے ایک اشارہ بھی مل گیا, آپ نے حاصل کر لی تھی سمت. 10 سیکنڈ باقی ہیں. 10 سال میں نے اشارہ بھی چھوٹی عمر دیا تھا. 6 سال کی عمر میں آپ نے سمت حاصل کر لی. آپ کا جواب درست نہیں ہے. یہ بتائیے اعلیٰ حضرت نے کتنے سال کی عمر میں روزے رکھنے شروع کر دیے تھے؟ سوالات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں سنو, میرے رضا نے کتنی عمر میں روزے رکھنے شروع کر دیے؟ جو بڑے ہو جائیں اور اعلیٰ حضرت کا اپنے آپ کو شہدائی کہیں پھر بھی روزے نہ رکھیں. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں, تقریباً 10 سیکنڈ باقی ہیں. لگتا ہے یہاں بھی یہ اندازے سے ہی کوئی تکا ماریں گے. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے 4 سال کی عمر میں روزہ رکھنا شروع کیا. آپ کا بھی تیر نشانے پہ نہیں لگا. اعلی حضرت نے 7 سال کی عمر میں روزے رکھنے شروع کر دیے تھے، یہ جواب بھی درست نہیں. آخری سوال ہے اس دور کا، یہ بتائیے حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی کے وصال کے کتنے سال بعد بھی آپ کو مدینہ منورہ میں روضہ انور کے سامنے دیکھا گیا تھا؟ 8 سال بعد. 8 سال گزرنے کے بعد آپ کو مدینہ منورہ میں روضہ انور کے سامنے دیکھا گیا، جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ. آخری سوال ہے اور بڑا ہی پیارا سوال ہے، یہ بتائیے قطب مدینہ کن کا لقب ہے؟ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ. امیر اہل سنت کے پیر و مرشد سیدی مرشدی ضیاء الدین احمد قادری علیہ رحمت اللہ القوی کا لقب ہے، جواب بالکل درست ہے. جی جناب، ہمارے پہلا دور پورا ہوا جس کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا. آئیے سکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں، اعداد و شمار دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں پہنچا ہے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے درمیان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 7 نمبر حاصل کیے ہیں مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں نے اور 8 نمبر حاصل کیے ہیں جامعۃ المدینہ بغدادی والوں نے. 1 نمبر کا فاصلہ ہے اور یہ کبھی بھی جا کے ہم نے دیکھا ہے پلٹا جاتا ہے، مقابلہ چینج ہو جاتا ہے. تو اگلے دور پر جانے سے پہلے اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، آپ سے سوال کیا جائے. کون کون جواب دیں گے؟ اچھا چلے، جو صحیح جواب دے گا انشاءاللہ ان کو ہم انعام بھی دیں گے، لیکن آپ سے کچھ اچھی نیتوں کا تحفہ بھی لیں گے. تحفہ دیں گے نا ہمیں آپ انشاءاللہ. یہ بتائیے اس پرندے کا نام بتائیں جو ملکہ بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لے کر گیا تھا، اس پرندے کا نام بتائیں. مائک آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ، ہمارے اسلامی بھائی آپ کے درمیان ہیں اور وہ جس کو مائک دیں گے وہ جواب دیں گے انشاءاللہ. جی، اس پرندے کا نام بتائیں جو ملکہ بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر گیا تھا. جی ہدہد. جی ہدہد. اس کا نام تھا ہدہد، جواب بالکل درست ہے. آپ کو امامہ شریف کا تحفہ دیتے ہیں انشاءاللہ، پھر امامہ سجائیں گے انشاءاللہ. چلے مدنی منع انشاءاللہ امامہ شریف کا تحفہ دیں گے. ماشاء اللہ. ایک اور سوال کر لیں آپ سے، یہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول آسمان کے بعد کتنے سال تک دنیا میں حکومت فرمائیں گے؟ وہ پیریڈ بتائیے، وہ سال بتائیے کہ کتنے سال تک دنیا پر حکومت فرمائیں گے. مائک آپ کے قریب پہنچ رہا ہے، دیکھیں کس کو مائک ملتا ہے اور کون جواب دیتے ہیں. جی کھڑے ہو جائیے. جی مائک قریب کیجیے. 40 سال. آپ 40 سال تک دنیا پر حکومت فرمائیں گے، جواب بالکل درست ہے. ہمارے اسلامی بھائی کو انشاءاللہ منتخب حدیثیں کتاب انشاءاللہ ہم تحفے میں پیش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ ہمیں مدنی قافلے میں سفر کی نیت کا تحفہ دے دیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ. امامہ شریف بھی آتے ہاتھ سج رہا ہے سبحان اللہ. ذہنی آزمائش کا سلسلہ دیکھتے جائیے، انعامات بھی لیتے جائیے اور سنتیں اپناتے جائیے سبحان اللہ. آئیے اب چلتے دوسرے دور کی طرف جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. دوسرا دور ہمارے سیکنڈ کوارٹر فائنل کا دور جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. یاد رہے آپ کو 4 اشارے دیے جا سکتے ہیں، آپ پہلے اشارے پر جواب دیں گے تو 5 نمبر حاصل کر لیں گے، دوسرا اشارہ حاصل کیا ہم اشارہ تو دے دیں گے مگر نمبر 4 ہو جائیں گے، تیسرا اشارہ آپ نے مانگا ہم خوشی خوشی اشارہ دیں گے مگر 1 نمبر آپ سے اور لے لیں گے، آپ کے نمبر 3 ہو جائیں گے، چوتھے اشارے پر اگر آپ نے جواب دیا تو فقط 1 نمبر ملے گا، اور غلطی کر دی غلط نام دے دیا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. تو جلد بازی نہ کیجئے گا، مقابلہ بڑا نیک ٹو نیک ہے، بڑا قریب ہے، کوئی ایک غلطی آپ کو کہیں مقابلے سے دور نہ کر دے. پہلا اشارہ آپ کو دیں مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں کو، پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں. دوسرا اشارہ بھی دے دیتے ہیں، ان کا تعلق اشرائے مبشرہ سے ہے. ایک اور اشارہ بھی دیں، کیونکہ اشرائے مبشرہ تو 10 صحابہ ہیں تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تیسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ بہت با حیا تھے. اور عثمان غنی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے. چونکہ تیسرے اشارے پر جواب دیا تو 3 نمبر حاصل کر لیے ہمارے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء نے. اب باری ہے جامعۃ المدینہ بغدادی والوں کی. پہلا اشارہ دیا جائے آپ کو، پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں. دوسرا اشارہ بھی دے دیتے ہیں، ان کا تعلق بھی اشرائے مبشرہ سے ہے. تیسرا اشارہ بھی دے دیں، بالکل لے لیجیے، ایک نمبر اور دے دیجیے ہمیں. تیسرا اشارہ یہ ہے کہ جب سے وہ اسلام لائے اسلام کو بڑی عزت ملی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعز الاسلام والمسلمین، سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے. جی جناب، پھر 3 نمبر حاصل کر لیے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں نے. آئیے پھر چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اعداد و شمار ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ مقابلہ اب کہاں پہنچا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب، 10 نمبر مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں نے اور 11 نمبر حاصل کیے جامعۃ المدینہ والوں نے، مگر اب باری یہاں موجود ناظرین کی ہے. آپ سے بھی شخصیت پوچھی جائے، چلیں آپ سے بھی پوچھتے ہیں انشاءاللہ. آپ کو 3 اشارے ملیں گے، ان میں آپ نے بوجھنا ہے، ٹھیک ہے. پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کا تعلق بھی اشرائے مبشرہ سے ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ میرے آقا فرماتے کہ وہ علم کا شہر ہیں. چلے بہت سارے ہاتھ اٹھے ہیں، اب دیکھیں مائک کس کو ملتا ہے. میرا خیال اتنے ہاتھوں میں تو پھر کسی کو مدنی فیس لے کر جو ہے وہ مائک دیا جائے، لیکن چلیں ہمارے مائک والے دیکھیں کس کو دیتے ہیں. جی کوئی مدنی فیس کا اعلان تو کر دینا آپ. آج لاکھوں ناظرین کروڑوں ناظرین کے سامنے ایک عظیم ہستی کا نام لینے جا رہے ہیں، تو کوئی مدنی فیس مل جائے، کوئی تحفہ مل جائے. انشاءاللہ عزوجل روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھیں گے. روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھیں گے یا پڑھائیں گے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی نام بتائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے. ان کو بڑی پیاری کتاب امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب ترجمہ اردو کیا ہوا ہے، یہ تحفے میں پیش کرتے ہیں. ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ. جی تھوڑی سی کریکشن ہے، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی علم کے شہر والی حدیث سے ان کا تعلق ضرور ہے، مگر علی جو ہے وہ دروازہ ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. بہرحال جواب چونکہ اسی طرف جا رہا تھا اور پھر بھی حضرت علی تک وہ پہنچ گئے، لیکن کریکشن میں نے کر دی، جزاک اللہ خیرا جنہوں نے مجھے کریکٹ کیا. اب جناب چلتے ہیں ہم اپنے چوتھے دور کی طرف ہمارے ذہنی آزمائش سلسلے میں، اور اس دور کا نام ہے مدنی گلدستہ. بہت توجہ کے ساتھ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھنا ہے، اپنی نظریں رکھیے گا اسکرین پر، 4 سے 5 منٹ کا نارملی یہ مدنی گلدستہ ہوتا ہے. بہرحال جتنی دیر کا بھی ہو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے، اور اسی مدنی گلدستے کے حوالے سے آپ سے سوالات کیے جائیں گے. 3 نمبر کا ایک سوال ہوگا اور 2 نمبر کا دوسرا سوال ہوگا. آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 14-15 سال لگے کس عمر میں بالغ ہوئے، کتنے برس گزر گئے زندگی کے، اور کتنا طویل یہ گناہوں کا سلسلہ ہے. کتنے گناہ، کتنی نافرمانیاں جب تصور کرتے ہیں تو یاد آتی ہے، مگر کتنی ہماری حماقت، کتنی ہماری غفلت کی، کتنے مطمئن ہیں ہم لوگ، ہمیں خوف ہی نہیں ہے، ہم اس بات سے ڈرتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی گناہ کی مغفرت ہی نہ ہوئی ہو، کہ میں نے آج تک صحیح طور پر توبہ کی کب ہے. توبہ کے وہ تقاضے جس کا تقاضا قرآن کرتا ہے، جس کا تقاضا حدیث کرتی ہے، جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے، جس پر جس تقاضے کو پورے کرو تو توبہ کے معافی کی بشارت قرآن دیتا ہے، مغفرت کی بشارت قرآن دیتا ہے، بخشش کی بشارت قرآن دیتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف قرآن بڑھاتا ہے. مگر میں نے وہ کام کیے کب ہیں، وہ تقاضے پورے کیے کب ہیں، میں گناہ کیے ہیں دل لگا کر، توبہ کی کب ہے دل لگا کر. تمہیں روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، اللہ کی یاد رلاتی تو کچھ اور بات ہوتی، گناہوں کی ندامت رلاتی تو کچھ اور بات ہوتی. لاہوں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. غفلت ہے یہ ہنسنا ہنسانا، ارے یہ نافرمانوں کو بھی ہنسنا زیب دیتا ہے. ایک قضاء نمازیں کرنے والا، تمہیں ہنسنے کا لطف کیوں آتا ہے؟ رو اللہ کی یاد میں رو، پھر دیکھو کیسا لطف ملتا ہے. یہ غفلت کے ساتھ ہنسنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ اس کی یاد میں رونا مقبول ہے. لیکن کیا کرے، اس دنیا کی محبت نے، اس عبادت کی سستی نے، کاہلی نے تو ہم سے خوف خدا میں رونا بھی چھین لیا ہے. پڑھو تو صحیح جبریل امین کے واقعات، یہ روتے ہیں، میکائیل علیہ السلام یہ روتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو دیکھے، دائم الفکر تھے. رونے کے واقعات، اس شخص نے لکھا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. ارے دیکھو صحابہ کرام کے واقعات، روتے ہیں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مشکل کشا، یہ روتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، خاتون جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، ازواج مطہرات رو رہی ہیں، صالحات رو رہی ہیں، صحابیات رو رہی ہیں، امام اعظم رو رہے ہیں، غوث اعظم رو رہے ہیں، اولیاء کاملین رو رہے ہیں، داتا گنبت علی اجمیری رو رہے ہیں. ارے اولیاء کرام کی سیرت پڑھو، یہ رو رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں روتے ہیں، عشق رسول نے رلاتا ہے، ایمان کی سلامتی و بربادی کے تفکرات میں یہ غمزدہ رہتے ہیں. اور جس کو ایمان کی بربادی کا خوف لگ جائے، نظام میں میرا کیا ہوگا یہ خوف لگ جائے، قبر میں میرا کیا بنے گا یہ خوف لگ جائے، قیامت کی دھوپ میں میں کیسے کھڑا رہوں گا اگر یہ خوف لگ جائے، جب اللہ کے حضور میں پیش کیا جاؤں گا، میرا نامہ عمل کھولا جائے گا، اس وقت میرا کیا بنے گا یہ خوف لگ جائے، کیا اب بھی خوف نہیں لگتا؟ کہیں حوضِ کوثر سے پیاسا لوٹا دیا گیا تو کس کا خوف بھی لگتا؟ کیا پل صراط جہنم پر قائم ہے جس پر مجرم کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے، کیا یہ خوف نہیں ہے؟ اس بات پر ہمارا ایمان اعتقاد ہے کہ نزعہ میں آسانی اللہ کی رضا سے ملے گی، قبر جنت کا باغ بنے گی اللہ کی رضا سے، ایمان کی سلامتی ملے گی اللہ کی رضا سے، جنت ملے گی اللہ کی رضا سے، قیامت میں آسانی ملے گی اللہ کی رضا سے، نامائے اعمال کے تلنے میں آسانی ہوگی اللہ کی رضا سے. جب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی رضا میں چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ کی رضا ملتی ہے اس کی فرما برداری کرنے سے، اس کو راضی کرنے سے، عبادت کرنے سے، تو عبادت تو سستی پھر کیوں کرے بندہ؟ کیا اس کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اس پر نزا کی سختی نہیں آئے گی؟ کیا گانے سنتے سنتے وہ نہیں مر سکتا؟ اللہ کی عبادت کرتے کرتے موت آئے، اور اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے موت آئے، ارے کس موت پر ہاتھ رکھو گے؟ تو قابل رشک موت کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، جنت میں جانے والے اعمال کریں، ان اعمال سے خود کو بچائیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جائے، ہم اس اعمال کی طرف جائیں جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بلا حساب جنت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی فکر انگیز اور دل کو چھو لینے والے مدنی پھول تھے. مدنی گلدستہ واقعی بار بار دیکھے جانے سے تعلق رکھتا ہے. بہرحال مدنی گلدستہ ہمارے مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں نے بھی دیکھ لیا، جامعۃ المدینہ بغدادی والوں نے بھی دیکھا. اب کتنا غور سے دیکھا اور کیسا دیکھا، آئیے پہلا سوال آپ سے یہ ہے جو تین نمبر آپ کو دلا سکتا ہے. نگران شورا نے اس مدنی گلدستے میں ایک شعر پڑھا تھا جس میں لفظ سیاہی بھی تھا، وہ شعر سنائیے. غور کر لیجئے، ابھی آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہیں، اور غور کر لیجئے. تین نمبر کا سوال ہے. اب 10 سیکنڈ ہیں، اتنا بھی غور نہ کیجیے گا کہ وقت ہی گزر جائے. لفظ سیاہی جس شعر میں تھا، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا اور آپ اس کا جواب نہ دے سکے. وہ شعر تھا، لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے. نگران شورا نے اسی مدنی گلدستے میں ایک اور شعر بھی پڑھا تھا، اس میں لفظ رلاتا آتا ہے، وہ شعر سنائیے. 3 نمبر کا سوال اب جامعہ والوں سے ہے. غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. جواب بالکل درست ہے جی جناب، 3 نمبر جامعہ المدینہ والوں نے حاصل کر لیے. 2 نمبر کے لیے اب سوال ہے مدرسۃ المدینہ والوں سے. نگران شورا نے کون سے 2 فرشتوں کے نام لیے تھے؟ مشورہ کر لیں پہلے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر پھر حاصل کر لیے ہیں. نگران شورا نے کچھ ہستیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ رو رہے ہیں، ان میں سے 6 ہستیوں کے نام بتائیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے 6 نام بتانے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز کا تذکرہ نہیں ہوا تھا. 3 بتا سکے آپ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل یہ بھی نہیں تھے. آپ نے چونکہ 6 میں سے 3 صحیح بتائے ہیں تو 1 نمبر دیا جائے. 2 میں سے کون کون کہتے ہیں 1 نمبر دیا جائے؟ چلیں اس طرف والے تو کہیں گے، اس طرف والے بتائیں بھائی، یہ والے بھی سخی لگتے ہیں، سبحان اللہ. تو ٹھیک ہے بھائی، 1 نمبر دے دیا جائے. 6 نام آپ نے دینے تھے لیکن آپ نے 3 نام بتائے تو 1 نمبر انہیں دے دیا جائے. آئیے پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مدنی گلدستے کے بعد اب کیفیت کیا ہے، مقابلہ کہاں پہنچا ہے، کون آگے ہے، کون پیچھے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 12 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ اجمیری والوں کے اور 15 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ بغدادی والوں کے. 3 نمبر سے یہ آگے ہیں مگر ابھی 2 دور باقی ہیں، مگر اب باری ہے یہاں موجود ناظرین کی. اس مدنی گلدستے کے بارے میں آپ سے بھی کچھ سوال کیا جائے، کس کس نے غور سے دیکھا تھا؟ چلیں اب تو پتا چلے گا کتنا غور سے دیکھا تھا. بتائیے اس مدنی گلدستے کا جو نام تھا وہ کیا تھا؟ مائک لے کے جائیے، ذرا دیکھیں کون صحیح بتاتے ہیں. مدنی گلدستے کا نام کیا تھا؟ لگتا ہے کئیوں نے غور سے دیکھا ہے. چلیں مائک آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ، ہمارے مائک والے اسلامی بھائی آن دا وے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کھڑے ہو کر کریں گے تو آپ کو چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں. عبادت میں سستی، عبادت میں سستی اس کا نام تھا. آپ عبادت میں سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ. آئیے آپ کو انشاءاللہ امام شریف کا تحفہ دیتے ہیں، آج سے امامہ بھی سجائیں گے آپ انشاءاللہ. امامہ سجانے میں بھی سستی نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. چلے بھائی مدنی منع ان کو تحفہ دے دیں انشاءاللہ. جی ایک اور سوال کر لے مدنی گلدستے کے بارے میں، لگتا ہے بہت غور سے دیکھا ہے مہروی والوں نے. چلیں بھائی یہ بتائیں اس مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا؟ ہے کوئی نمبر بتانے والا؟ چلیں مائک والے آپ تک پہنچتے ہیں، دیکھیں وہ کیا بتاتے ہیں. جی جی 48. اس مدنی گلدستے کا نمبر تھا 48. جواب آپ کا بھی درست ہے. آپ کو کتاب عجائب القرآن ماہ غرائب القرآن تحفے میں دی جاتی ہے. ماشاءاللہ جن کو امامہ شریف ملا ہے میں امید ہے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ اللہ نے چاہا تو سجا بھی لیں گے. آئیے اگلے دور کی طرف چلتے ہیں جس دور کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اب تک تو بڑا سفر آپ نے ساتھ کر لیا, تھوڑا سا آپس میں فاصلہ کر لیجئے, آپ کو کہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, آپ اپنے سوالات کے صرف جوابات دیں گے. مدنی منی سے گزارش ہے, میں اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں. اس وقت اس باؤل کے اندر, اس پیالے کے اندر کچھ کارڈز ہیں, سارے کارڈ ایک جیسے ہیں مگر ان سب میں سوالات مختلف ہیں. ہر ہر طالب علم سے پانچ پانچ سوالات پوچھے جائیں گے جو ایک ایک نمبر کے ہوں گے. اس کا جواب طویل نہیں ہوگا, آپ نے صرف بتانا ہے یہ صحیح ہے یا غلط. یہ ریپڈ راؤنڈ ہوگا, بہت اسپیڈ سے ہمیں چلنا ہوگا اور آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. آپ کی قسمت کا فیصلہ آپ خود کریں گے, سفر بھی اکیلے کریں گے اور کارڈ بھی خود ہی نکالیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ نکالتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے اسلامی بھائی, سارے طلبا ایک ایک نکال لیجئے. جی اب ادھر آ جائیے. اپنی اپنی پسند کا کارڈ نکال رہے ہیں اور بڑے شوق سے پڑھ بھی رہے ہیں, پڑھنے دیجئے ان کو. اب یہ سارے کارڈ ختم کر دیے انہوں نے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اتنے آسان سوال ہوں گے کہ صحیح غلط ہی کہنا ہے اور پہلے ہی پڑھا دیے تو بڑا آسان ہو گیا. تو آسان نہیں ہوا. ان کے پاس جو کارڈز ہیں, یہ کارڈز ان کے سوالات ان سے نہیں کریں گے بلکہ ہم ان سے کریں گے, اور ان کے پاس جو کارڈز ہیں وہ سوالات ہم ان سے کریں گے. تو گویا آپ نے اپنا نہیں ان کا کارڈ اس پیالے سے نکالا ہے. تو آئیے راؤنڈ شروع کرتے ہیں, دور شروع کرتے ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. پہلے طالب علم سے کارڈ لیجیے, اپنے اپنے کارڈ سامنے رکھ لیجیے, آپ مائک ہاتھ میں لے لیجیے. یاد رہے آپ نے فقط صحیح یا غلط بتانا ہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ مائک لیجیے آپ, ابھی آپ نے جواب دینا ہے نا. محمد احمد رضا. محمد احمد رضا بھائی, مائک اپنے ہاتھ میں رکھیں گے آپ, سوال میں نے آپ سے کرنے, آپ نے صحیح یا غلط بتانا. یہ کارڈ آپ سامنے رکھ دیجئے, اپنے اپنے کارڈ سارے سلائی میں سامنے رکھ دیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیے احیاء العلوم امام اعظم کی مشہور کتاب ہے. جی ہاں. آیت الکرسی تیسرے پارے کی ابتدا میں ہے. جی نہیں. قرآن پاک کی کل 114 سورتیں ہیں. جلدی بتائیے. جی نہیں. سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی ہے. سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی ہے. اگلے سوال کی طرف. ٹھیک ہے. جی ہاں آپ نے کہا. خواجہ غریب نواز کا عرس رجب کی 6 تاریخ کو ہوتا ہے. جی ہاں. جی جناب, ہمارے احمد رضا بھائی نے کچھ جی ہاں کہے, کچھ جی نہیں کہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کتنے صحیح کہے اور کتنے غلط کہے. آئیے اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں کہ احمد رضا بھائی نے ہمارے اس مقابلے میں سفر اکیلے کیا مگر کیسے کیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد رضا نے 5 میں سے 3 صحیح جوابات دیے ہیں اور 3 نمبر حاصل کیے ہیں. اب آئیے احمد رضا سے کارڈ لیتے ہیں اور دوسرے اسلامی بھائی کو دیتے ہیں. جی اپنا نام بتائیے بیٹا. محمد نعمان. محمد نعمان, آپ تیار ہیں؟ آپ نے صحیح یا غلط کہنا ہے. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 25 سفر المظفر کو پیدا ہوئے. جی. ابو حنیفہ امام شافعی کی کنیت ہے. جی. امیر اہل سنت کی 2 پوتیاں ہیں. جی. بہار شریعت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے لکھی ہے. جی. بغداد شہر ایران میں ہے. نہیں. نہیں. 4 جی 1 نہیں, مگر دیکھتے ہیں کہ کتنے صحیح اور کتنے غلط. آئیے ہم اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعمان شیخ اتاری نے بھی 2 غلطیاں کر لیں اور 5 میں سے 3 صحیح جوابات دیے ہیں. مقابلہ پھر بڑا جناب پھولوں جیسا ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کانٹوں جیسا مقابلہ ہے, پھولوں جیسا مقابلہ ہے. چلتے ہیں ہمارے دوسرے طالب علم کی طرف. جی جناب کارڈ لیجیے ان سے اور آپ اپنا نام بتائیے. محمد شیراز اتاری. محمد شیراز بھائی, آپ نے صحیح یا غلط جواب دینا ہے. سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے. جی. اعلی حضرت کا مزار اجمیر شریف میں ہے. نہیں. اعلی حضرت نے اپنی زندگی میں 2 حج کیے تھے. اگلے سوال کی طرف مجھے جانا ہے. نہیں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع شب جمعہ کو ہوتا ہے. جی. امیر اہل سنت کا یوم ولادت 26 شعبان المعظم کو منایا جاتا ہے. جی نہیں. ٹھیک ہے جناب, 5 جوابات دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صحیح دیے ہیں کتنے غلط دیے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, نام ہے ان کا شیراز اتاری, انہوں نے بھی تین ہی صحیح جوابات دیے ہیں، انہوں نے بھی دو غلطیاں کر لی ہیں، اب باری ہے ہمارے دوسرے طالب علم کی. آئیے اور شیراز بھائی سے کارڈ لیں اور وہ آگے جواب دیں گے. جی اچھا یہ جی اور جی نہیں میں ہمارے اسلام بھائی کو کنفیوژن ہو رہی ہے، آپ صحیح اور غلط بتائیں. اچھا یہاں بتانے والے بتا رہے ہیں انہوں نے چار صحیح جوابات دیے ہیں، ذرا ہمارے اسکورر اس کو دوبارہ ٹیکنیکلی طور پہ چیک کر لیں. جی مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلبا آپ سے سوال، یہ بتائیے مکہ مکرمہ کا پرانا نام یثرب تھا، صحیح یا غلط؟ غلط. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری رکن شورا ہیں؟ جی صحیح کہیں. ٹھیک ہے، عید الفطر 10 ذو الحجۃ الحرام کو ہوتی ہے؟ نہیں. مولانا مصطفی رضا خان اعلی حضرت کے بھائی نہیں ہیں؟ جی. ذو الحجۃ الحرام اسلامی آخری مہینہ ہے؟ جی صحیح، انہوں نے کہا کہ ذو الحجۃ الحرام آخری مہینہ ہے، لیکن ہمارے اسکورر بتائیں گے کہ کہاں تک معاملہ درست ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب، اتنا اسپیڈ سے راؤنڈ جا رہا ہے کہ اسکور کرنے والے بھی پریشان ہو گئے ہوں گے. پانچ میں سے پانچوں صحیح جوابات دے دیے ہیں اب مبشر اتاری نے، اور شیراز بھائی کا بھی جو سکور تھا وہ ٹھیک کر دیا گیا ہے، انہوں نے بھی چار صحیح جواب دیے تھے. اب دو طلبہ باقی ہیں، دیکھیں یہ کہاں کیا بتاتے ہیں. آئیے جامعۃ المدینہ، پہلے کارڈ یہاں سے لیجئے. جی یہاں سے دے دیں. آپ کا نام؟ محمد حسین اتاری. محمد حسین بھائی، دیکھیں صحیح یا غلط کہنا ہے آپ نے بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو کنفیوژن ہو رہی ہے کاؤنٹ ڈاؤن کرنے میں، غلطی نہ ہو جائے. بلبل روضہ رسول مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق کو کہا جاتا ہے؟ غلط. دعوت اسلامی فی الوقت کم و بیش 85 شعبہ جات میں کام کر رہی ہے؟ غلط. امام شافعی مالکیوں کے پیشوا ہیں؟ غلط. امیر اہل سنت کے پوتے کا نام ہلال رضا ہے؟ صحیح. دعوت اسلامی کا پہلا فیضان مدینہ حیدرآباد میں قائم ہوا؟ غلط. جی جناب، پانچ جوابات دیے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں. ہماری نظریں اسکرین کی طرف ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حسین اتاری نے بھی پانچ میں سے چار صحیح جوابات دے دیے ہیں. آخری کارڈ. جی جناب، کارڈ لے کر آئیے. جی آخری سوال، آخری کارڈ ہے، یہ سفر ہے مگر اکیلے. صحیح یا غلط کہنا ہے آپ نے. دعوت اسلامی کا اولین مرکز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے؟ صحیح. غیبت کی تباہ کاریہ کتاب امیر اہل سنت نے نہیں لکھی؟ غلط. مدنی چینل کا آغاز ربیع الاول میں ہوا تھا؟ صحیح. امیر اہل سنت کے پیر صاحب کا نام حضرت ضیاء الدین مدنی ہے؟ صحیح. ذوالنورین حضرت علی کا لقب نہیں ہے؟ صحیح. جی جناب، پانچ سوالات کے جوابات دیے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی محمد حمزہ اتاری، محمد حسین نام ہے آپ کا؟ حمزہ. حمزہ بھائی نے تین صحیح جوابات دیے. اب چلتے ہیں ٹوٹل راؤنڈز کی طرف، ٹوٹل اسکور کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں ہمارے اعداد و شمار. بہت اسپیڈ سے یہ راؤنڈ چلا اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے چار راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد کیا بتاتا ہے اسکور بورڈ کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں. مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ، یہ میرے پاس وہ نام بھی آ گئے ہیں کہ جن مدنی چینل کے ناظرین نے شخصیت کا صحیح جواب دیا ہے اور اس سوال کا بھی صحیح جواب دیا ہے کہ جہنم کی آگ کا رنگ کیا ہوگا. جی اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی سفر ہے مگر اکیلے ختم ہونے کے بعد صرف تین نمبر کا فرق ہے. مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء نے 23 نمبر حاصل کیے ہیں اور جامعۃ المدینہ بغدادی کے طلباء نے 26 نمبر حاصل کیے ہیں. اب آتے ہیں آخری دور کی طرف، اور یہ دور فیصلہ کن ہوتا ہے. ہم نے کئی بار دیکھا کہ جیتنے والے اس دور میں آ کے ہار جاتے ہیں، ہارنے والے جیت جاتے ہیں. اس دور کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آپ کا جوش بھی مجھے چاہیے، کیونکہ جو پہلے اپنے بٹن، آپ کے سامنے بٹن موجود ہے، اس کو دبائے گا اور ہمارے یہاں سبز رنگ کی لائٹ جلے گی. پہلے دبا کے چیک بھی کر لیں. پہلے آپ دبائیں، ٹھیک ہے اب آپ دبا لیں. جی جناب، تو اب جس نے پہلے بٹن دبایا ہم اس سے جواب حاصل کریں گے. یہ 10 سوالات ہیں, ہر سوال 2 نمبر کا ہے, لیکن غلط جواب دینے پر بٹن بھی دبا دیا اور جواب بھی صحیح نہیں دیا تو صرف معاف نہیں کریں گے, آپ کے 2 نمبر بھی لے لیں گے. تو جوش بھی چاہیے مگر ہوش سے. تیار ہیں آپ؟ آپ کی انگلی بٹن پر ہونی چاہیے, جلد بازی مت کیجئے گا. نہیں آتا جواب بٹن نہ دبائیے گا, ورنہ ایسا نہ ہو 2 نمبر دینے پر جائیں. ٹھیک ہے, پہلا سوال. تمام اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں وہ کفل مدینہ لگائیں. اب ان بچوں کے سیمی فائنل میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ ہونا ہے. آپ توجہ کے سوالات سنتے رہیں, صحیح جواب پر کیا کہیں گے اور کتنی آواز سے کہیں گے؟ جی جناب, یہ بتائیے امیر اہل سنت دامر برکاتہ العالیہ کس سلسلے میں مرید کرتے ہیں؟ جی جناب, اتاری. سلسلے کا نام بتائیں. سلسلہ قادریہ عالیہ رضویہ ضیاء اتاریہ. سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ ضیاء اتاریہ. جواب درست ہے, 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بٹن تھوڑا سا پہلے دبا دیا, جواب آسان تھا مگر جوش بھی ضروری ہے. اب ایک شعر پڑھا جائے گا جس کا مصرع آپ نے پڑھنا ہے, دوسرا مصرع پورا کرنا ہے. میں دوسرا مصرع پڑھوں گا, پہلا مصرع پورا کرنا ہے. کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا. پھر مدرسۃ المدینہ والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے. اب اگر جواب ٹھیک ہو گیا تو یہ آگے نکل سکتے ہیں, غلط ہونے پر پھر پیچھے رہ جائیں گے. جی جناب. بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا. بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا. کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گر گیا. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب 1 نمبر مدرسے والے آگے ہو گئے ہیں. یہی خاصہ ہے ذہنی آزمائش کا, ہمیں آخر وقت تک پتا نہیں چلتا کون آگے جائے گا. اب سوال ہے, غور سے سنیے گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کس عمر میں 18 پارے زبانی سنائے تھے؟ کس نے بٹن دبایا پہلے؟ مدرسے والوں نے. جی جناب. 5 برس کی عمر میں. آپ نے کچھ جلدی کر دی. 4 برس کی عمر میں. ایک بار جواب دینے کی اجازت ہوتی ہے, ورنہ تو آپ 3-3 بار جواب دے دیں گے. 4 برس کی عمر میں آپ کے یہ 2 نمبر آپ سے لے لیے جائیں گے. اچھا اچھا, مجھے اوپر ایم سی آر سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 2 روایتیں ہیں, 5 سال کی روایت بھی ہے کتابوں میں, اور جو کتابیں ان کو بتائی گئیں 4 سال بھی ہے, تو ان کا جواب درست مانا جاتا ہے. اللہ اللہ, جاتے جاتے واپس بچا لیا ہے ایم سی آر کے ہمارے ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی ہیں, حالانکہ ان کا تعلق جامعۃ المدینہ سے ہے. یہ بھی خوبصورتی دیکھیں, جو اس وقت مجھے پیچھے میرے ساتھ آن لائن ہے وہ جامعۃ المدینہ کے استاد ہیں, ہمارے ایم سی آر میں بیٹھے ہیں, ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں. انہوں نے مجھے کریکٹ کیا, ورنہ مدرسے والوں کے نمبر چلے جاتے, تو ان کا شکریہ میں بھی ادا کرتا ہوں, آپ بھی ادا کر دیجیے گا. جی جناب. اب جناب دوسرا شعر یہ ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے. اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. جامعہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے, اب دیکھو مقابلے میں پیچھے بھی رہ گئے, نمبر کی حاجت بھی ضروری ہے. اب شعر پورا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. اس کا پہلا مصرع پڑھنا ہے آپ نے. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, جامعہ والے اب 1 نمبر سے پیچھے ہیں. جوش بھی چاہیے اور ہوش بھی چاہیے. ہر سوال ایسا لگتا ہے کہ پلڑا جو ہے وہ کبھی ادھر جھکا دیتا ہے, کبھی ادھر جھکا دیتا ہے. اب سوال یہ ہے, حضرت میر سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وفات کیا ہے؟ جی, مدرسے والوں نے بٹن دبا دیا ہے, اب جواب دینا بھی ضروری ہو گیا ہے. جی, 13 رجب المرجب 763 سنہ ہجری. 13 رجب المرجب 763. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, پھر تھوڑا سا دور ہو گیا مقابلہ جامعہ والوں سے. اب شعر پڑھا جائے گا. دکھلا دے مناظر مجھے عرفات و منا کے. مدرسے والوں نے شعر پورا ہونے سے پہلے ہی بٹن دبا دیا, آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں. او مجھ بے کرم صدقے میں سلطان دنا کے. دکھلا دے مناظر مجھے عرفات منا کے. جواب جواب بالکل درست ہے. بہت سارا جوش ساتھ لائے ہیں مدنی منے لگتا ہے, اور آج جامعۃ المدینہ والوں کو ٹف فائٹ دے رہے ہیں. جی جناب, اگلا سوال ہے. حضرت سیدنا برکت اللہ ماروی نے اپنے والد ماجد کی خدمت میں رہ کر کن علوم کی تعلیم حاصل کی؟ پھر مدرسے والوں نے جناب بیل بجا دی ہے، آگے دیکھتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے والد مالد کی خدمت میں رہ کر تفسیر حدیث، اصول حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ، جناب مقابلہ بہت دور لے گئے ہیں۔ ایک اور شعر، بے تاب قلب از پئے سوزے بلال دو۔ اب تھوڑا معاملہ مشکل ہے کہ کس نے پہلے بجایا، لیکن ہمارے پاس ایک نظام موجود ہے، نہ گھبرائیں۔ آپ کچھ ادھر کہہ رہے ہیں، کچھ ادھر کہہ رہے ہیں، آئیے ہمارے ایم سی آر میں چلتے ہیں، ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف سے کہتے ہیں ہمیں ری پلے دکھائیں، دوبارہ ری پلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹیکنیکل اسٹاف بتائے گا کہ سب سے پہلے بٹن جو ہے وہ کس نے دبایا۔ درود پاک پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ان کو کچھ دیر لگے گی نا، ہم جب تک درست نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی جناب، اب اسکرین پر نظر ہے، دیکھتے ہیں کہ کس نے پہلے بیل بجائی۔ دوبارہ دکھائیں ہمیں جناب، مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء نے پہلے بیل بجائی۔ کچھ سیکنڈ، ایک آدھ سیکنڈ کا بھی شاید فرق نہیں تھا، مگر اب جواب بھی انہیں دینا ضروری ہو گیا۔ جی بھائی، ہجرو فراق تو ملا دو استراق دی، بے تاب قلب از پائے سوزے بلال دو۔ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ، یہ بتائیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کس شہر کے کس محلے میں پیدا ہوئے؟ جامعۃ المدینہ کے طلباء، بریلی شریف ہند کے شہر جسولی میں پیدا ہوئے۔ بریلی شریف ہند کا شہر، محلہ جسولی۔ جواب بالکل درست ہے۔ آخری شعر ہے، اور شاید فیصلہ تو ہو چکا ہے مگر چونکہ مقابلہ پورا کرنا ہے۔ اللہ اللہ تبحر علمی، پورا شعر، پہلا مصرع بھی نہیں سنتے بھائی، پہلی بیل بجا دیتے ہیں۔ چلیں جواب دیجئے پھر۔ اللہ اللہ تبحر علمی، اب بھی باقی ہے خدمت قلمی۔ نہیں، یہ تو پہلا مصرع تھا، اس کا دوسرا مصرع سنائیے۔ میں تو یہ میں خود سنا رہا تھا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ پورا سنتے نہیں۔ چلیں پورا کریں، آگے جب اتنا یاد ہے وہ بھی یاد ہوگا آپ کو۔ اللہ اللہ تبحر علمی، اب بھی باقی ہے خدمت قلبی، اہل سنت کا ہے جو سرمایہ، واہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی۔ دو نمبر ان کے مائنس کیے جائیں انا، پھر بھی مقابلہ آج کا ہمارا جیتا ہے مدرسۃ المدینہ اجمیری کے طلباء نے۔ بہت اچھا ساتھ دیا ہمارے ساتھ جامعہ المدینہ والوں نے۔ اب تک جامعہ کی جو طلبہ تھے وہ آگے جاتے رہے، مگر آج پہلے دوسرے کوارٹر فائنل میں جو دوسرے سیمی فائنلسٹ ہیں وہ مدرسۃ المدینہ والے مدنی ملنے پہنچے ہیں۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن آپ بھی نہ گھبرائیے کیونکہ کل ہمارا تیسرا کوارٹر فائنل ہے۔ ایک اور ٹیم سیمی فائنل میں پہنچے گی، مگر کل ایک اور نظارہ بھی میرے ناظرین دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے کل کے مقابلے کے بعد تین ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گی، چوتھی ہمیں درکار ہوگی۔ تو جو تین جو طلب ٹیمز ہیں جو اس کوارٹر فائنل راؤنڈ میں ہار چکی ہیں، کل رات سلسلے کے بعد ان کی قرآن اندازی ہوگی، اور ان تینوں میں سے کوئی ایک اس قرآن اندازی کے ذریعے سیمی فائنل میں پہنچیں گے۔ تو یہ طلبہ اب کل کا دن دعاؤں میں گزاریں، اور کل سلسلے کے بعد آپ ضرور آئیے گا، اور سلسلے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ ہوں گے سیمی فائنل میں۔ یاد رہے، ذہنی آزمائش سیزن 2 کے فائنل میں جیتنے والے طلبہ کو انشاءاللہ دیگر تحائف کے ساتھ ساتھ فتاوی رضویہ شریف مکمل سیٹ ہر طالب علم کو تحفے میں دیا جائے گا۔ اب باری ہے میرے مدنی چینل کے ویورز کی، آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ میسجز کیے ہیں۔ ان کے پہلا سوال یہ تھا کہ بتائیے جہنم کی آگ کا رنگ کیا ہے؟ اس کا رنگ ہے سیاہ، کالا رنگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس کا صحیح جواب دینے والے کون ہیں، آئیے ان کے ناموں کا میں اعلان کر دوں۔ سہیل شہزاد ہالینڈ سے، عمران انجم اتاری یو اے ای، رضا بن اجمل حسین اٹلی، وحید حسین اتاری کے ایس اے، محمد عتیق اتاری انڈیا، عمر اتاری اٹلی، سید نعیم الدین مرکز الاولیاء لاہور، عظیم اتاری کویت، انس اتاری جرمنی، بنت یعقوب انگلینڈ، عبد الرحیم اتاری بحرین، ظہیر کویت، زوجہ ساجد اتاریہ عرب شریف، افتخار اتاری برمنگم یو کے، بنت غلام نبی لندن، ابو محمد اتاری کینیڈا، ریحان اتاری ممبئی انڈیا، ڈاکٹر محمد رفیق اتاری مکہ المکرمہ، عارف محمد اسپین، محمد اشرف اتاری اٹلی، سید مدنی محسن قادری مدینہ المنورہ، عمران انصاری اشرفی قطر، قاسم قادری اتاری نیروبی، محمد شہزاد انور بریشیا اٹلی، وسیم لالہ ہند گجرات بنت رفیق یونائٹیڈ. اور اسی طرح وہ شخصیت جس کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو اشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور ہجرت کے وقت میرے آقا کے ساتھ تھے, وہ کوئی اور نہیں ہم سب کے دلوں کی دھڑکن عاشق اکبر صاحب یار اور صاحب مزار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ان کا نام جن جن لوگوں نے ان کا نام صحیح دیا جواب صحیح دیا ان کے نام یہ ہیں: بنت یوسف اتاری شیخو پورا, بنت خان محمد باب الاسلام سندھ سکھر, بنت سید فاروق راول پنڈی, ام عبد الرحیم راول پنڈی, فہیم رضا اتاری فاروق نگر باب الاسلام سندھ, انور اتاری یوگینڈا, جاوید احمد مرکز الاولیاء لاہور, معظم اتاری نوری آباد محبوبی کابینہ, محمد یعقوب اتاری برمنگم یو کے, اسلامی بہن جہلم پنجاب, بشارت علی چکوال, مسعود احمد گلاس کو, عبد الباسط عمر کوٹ, محمد ریاض اتاری باب المدینہ کراچی, بنت عبد الوحید, محمد بلال اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی, نوید شہرازی زمزم نگر حیدرآباد, بنت شبیر اتاری بہادر آباد باب المدینہ کراچی, محمد شاہد اتاری باب المدینہ کراچی, عبد العلیم قاضی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, مبشر حفیظ اتاری واکینڈ, محمد محسن مٹھیا شریف, بنت محمد اکبر, ساجد اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, محمد امجد علی نقشبندی بہاول پور, محمد عامر اتاری زمزم نگر حیدرآباد. جی جناب مقابلہ ختم ہوا, ہم جاتے جاتے کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. آج ہم انشاءاللہ ہمارے پاس جو طلبا ہیں ان کو تحفے میں ملفوظات اعلیٰ حضرت کتاب انشاءاللہ تحفے میں دیں گے, اور تینوں طلبا کو انشاءاللہ امامہ شریف کا تحفہ بھی دیں گے. تو آئیے ہمارے یہ طلبا بھی آ جائیں, آج ہم سے جدا ہونے والے طلبا ہیں ان کو تحفہ دیتے ہیں. جی تمام طلبا آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے مقابلہ کیا. اپنے اپنے طلبا سے مل بھی لیجیے بھائی. جی میرے ناظرین آپ نے مقابلہ دیکھا, سیکنڈ کوارٹر فائنل تھا, سیمی فائنل سلیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. کل ایک بار پھر براہ راست سلسلہ لے کر مدنی مذاکرے کے بعد حاضر ہوں گے, ایک اور ذہنی آزمائش کا مقابلہ ہوگا, اور طلبا ہوں گے, آپ کو بتائیں گے کہ دعوت اسلامی سے منسلک طلبا کیسے ذہین اور کیسی تیاری کر کے آتے ہیں. یقیناً آپ گھر بیٹھے بہت ساری معلومات حاصل کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور غوث پاک کی برکتوں سے مستفید فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب تھوڑی دیر بعد آپ انگلش میں مدری نیوز دیکھیں گے, اور اس کے بعد بلیسنگز آف غوث اعظم سلسلہ جس میں عربک انگلش اینڈ اردو ٹرانسلیشن ہوتی ہے, اس میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ.